Lakini miongoni mwa viashiria vya watu kuwa hawana ikhlasi katika mambo yao ni kudharau madaris na marakiz ambazo zinasomesha ilmu katika mtindo wa zamani, mtindo mkongwe kabisa wa halakati, kwa sababu tu vyo hivyo havitoi vyeti, havitoi shahada. Hata kama marakizi hizo na madarisi hizo zinatoa elimu bora katika misingi sahihi na kuwalea vijana katika makarimu na akhlaq, lakini mtu bado atadhihirisha dharau kwenye marakizi kama hizo, pengine kwenye mambo ya sunna na as-salafia. Wanajitahidi na yeye hawezi kuwakosoa katika hilo, masha Allah. Bwana tulabu wa simu fulani muadabun, wanajitahidi, wanasoma, wana akhlaq, wanasimamiwa kadha, lakini mtu anadhihirisha dharau kwa sababu elimu yatolewa kwa mtindo wa halakat, na pengine yeye alizoea mtindo fulani, pengine markazi hiyo haitoi elimu kwa mtindo huo, anadharau ile elimu na kile chuo. Huyu pia ana matatizo kwenye ikhlasi yake, kwa sababu ikiwa vyuo vyetu vinafikisha malengo yanayokusudiwa ya kuwataalamisha watu kujua dini wao wenyewe na kuwajenga kuwalingania wengine, yani kuandaa maduati, kwa nini usiwatie nguvu ndugu zako hawa na kukithirisha watu washuke katika markazi zao, hasa ukijua kwamba wamesimama katika manhaji sahihi na pengine marakizi nyingi haziko kwenye mfumo huo katika manhaji ya sawa? Na hili lipo sana. Lakini miongoni mwa viashiria vya dhaafun fil ikhlas ni baadhi ya wanafunzi kuwa na tabia za kuhamahama katika vituo vya kielimu kwa sababu za kimaslahi na kupenda ukubwa. Ndani ya miaka miwili ashasoma markazi zaidi ya tano, ndani ya miaka mitatu markazi zaidi ya sita, lakini ukimhoji, mbona utulii? Vipi utaweza kuunganisha elimu yako? Mbona utulizani mpaka ukafika sehemu fulani, kada sehemu nyingine atakutajia sababu za kijinga tu. Kuna watu na tabia hizo, pengine alikuwa kiongozi kwenye markazi fulani akauzuliwa, wanakuanzia leo wewe sisi sio kiongozi wa nidhamu, wewe hapo utakuwa mwanafunzi wa kawaida, kwa sababu ambazo chuo imeziona, ananuna na kususa na anaacha madrasa, aondoka mfano, anaondoka kwa hasira na kuacha masomo kwa sababu hiyo tu. Na kuna wengine wanahama katika marakizi kwa sababu ya kurudishwa katika mustawa wanaostahiki. Mtu kaja kafanywa interview, bwana, kwa matokeo yako yalivyotoka ya mukabala uliofanyiwa, watakiwa uanze kusomeshwa Qur'ani. Unasema pengine huko alikotoka ni imamu, mwalimu madrasa au dai mkubwa, yani tunasema kwa taratibu zilizo hapa, usomaji wako wa Qur'ani si mzuri, kuna akhta, kuna makosa mengi, tutakiwa tuyasufu usomesho wewe kuyaondoa makosa. Halafu utaratibu wetu walau ili uanze kusoma durusi unatakiwa hifadhi hata juzuu 10 ndio uanze kusoma durusi zingine na vitabu vingine ili uweze kumudu. Sasa wewe umeandika hapa hujahifadhi juzuu hata moja, kwa hiyo utakiwa uanze halakati za Qur'ani. Sawa, nimekuelewa, niache nikafikirie. Na hajui kweli? Hiyo ni sababu ya kuondoka na kutafuta markazi nyingine, na hajui kweli. Na wengine huwa wanahama kwa sababu ya kuhofia maslahi ya wale wenye kuwadhamini yatakatwa. kuna mtu yuko nyuma yake, basi amuendesha. Toke hapo bwana. Ah, sasa mimi nasoma hapa. Yaani kuna watu mizao wameshikiwa wale. Kama unaona farasi anapopelekwa hivi. Kuna mtu kankaishika tu ile dini yake. Lakini kwa sababu ya maslahi tu. Au pengine kuna kituo kaahidiwa, baada ya kusoma utapewa kituo hiki. Anaona nisipowasikiliza watu wa shura hawa, ule msikiti siupati. Wakamyumbisha bila sababu za msingi, na yeye akayumba. Haangalii ile elimu anayoipata na fedha anayopata, anaangalia ile maslahi atakayoyakosa. Anakubali kuyumbishwa na watu wajinga. Hivi kweli ukirudi kuwasimamia watu hawa watakusikiliza? Talibul ilmi hawi dhaifu kiasi hicho. Siku narudi kuwafundisha na kuwa kiongozi wao watakudharau. Ndio maana unakuta ile hofu, taadhimu ya kuheshimu tulabu la ilma shaikh haiko, kwa sababu mtu amejirahisisha zamani kashajirahisisha. Basi pana mengi, lakini haya ni katika viashiria vibaya vya kuonyesha dhaafu katika ikhlasi zetu. Kwa hivyo jambo la msingi sana, tutengeneze nia zetu sisi wanafunzi, ili tuweze kufaidika na elimu. Allah tupe baraka ya elimu, tufaidike sisi na kuwafaidisha wengine. Njia nyingine ya kurahisisha kupata elimu, kama wanavyotaja ahlul ilmi, al-isti'anatu billahi azza wa jalla, ni kuwa na tabia ya kuomba msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi talab al-ilm, katika kutafuta ilmu umtaki Allah msaada, na wala usitegemee nafsi yako ukaona wewe mwenyewe unaweza kwa ubavu uliokuwa nao au kwa uwerevu uliopewa, ukadhani kwamba unaweza kupata faida za kielimu kwa sababu ya uwerevu wako. Hifadhi yako ni kali, unanasa sana, ukajidanganya na vitu hivyo, ukaacha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada. Na al-isti'ana ni ibada, kama Allah anavyotuambia, na hii ni dua. Waumini wanaomba kila unaposoma suratul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwako wewe tu tunaabudu na kwako wewe tu ndio tunaomba msaada. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katufunza kwenye ahadithi nyingi sana tabia ya mja kumdhalilikia Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba amsaidie katika mambo yake, na katu asighurike na nafsi yake. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi katika sahihi yake, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha walakin qul qadaru Allah wa ma sha'a fa'al. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia kwenye hadithi hii kwamba almu'minul qawiyyu, mu'mini mwenye nguvu, quwwa kwa maana zake zote, alquwwa alimaniyya walquwwa albadaniyya, mu'mini mwenye nguvu ya iman, mwenye nguvu ya kiwiliwili kiasi ambacho ana uwezo mkubwa zaidi wa kuzisimamisha ibadat na kufanya mambo mbalimbali katika khairat. Huyo mu'mini mwenye nguvu ni bora na anapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mu'mini aliyekuwa dhaifu. Lakini wote wawili wana kheri, huyu alqawi والضعيف muda wa kuwa wanaowasifu wa imani muda wa kuwa ni waumini basi wote wanaheri baina ya huyu mwenye nguvu na huyu mdhaifu lakini pengine mmoja kamzidi zaidi mwenzake kisha mtume atuambia ihris ala ma yanfa'uk pupia fanya pupa kulielekea lile ambalo linakunufaisha wewe wasta'in billah sio pupa peke yake namtake Allah msaada juhudi toa lakini sana mtake Allah subhanahu wa ta'ala msaada wasta'in billah na umtake Allah msaada pamoja na juhudi zako wala ta'jaz na wala usishindwe na kukata tamaa na ikiwa kuna jambo limekupata katika mambo mabaya katika akdar السيئة المؤلمة بس usianze kusema lau mimi ningefanya hivi ingekuwa hivi usiingize lau hapo hizo laiti ziache lakini sema ni kadari ya Allah alilotaka amefanya bali mnaifahamu riwaya dhakaraha الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده والإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه حديث عظيم جدا قد كمام يا الاستعانة حديث يا معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه معاذ يسمى متوم صلى الله عليه وآله وسلم سكموجة لنيامية يا معاذ إني لا أحبك إيه معاذ مين منك بين دويه معاذ رضي الله تعالى عنه أمي ونمتومي صلى الله عليه وآله وسلم مين منك بين دا أوصيك نكوسيا فلا تدعني أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Muadhi mimi ninakupenda na kuhusia nakupa wasia usiwache kusema kila unapomaliza swala yako fuqaha wameelezea duburu salaha hapa ni kabla salam au baada salam jambo la khilaf lakini popote utaposema ni jaiz usiache kusema kila unapomaliza swala yako ya Allah na kuomba unisaidie mimi juu ya kukutaja wewe Allahumma a'inni ala dhikrik ya Allah na kuomba unisaidie juu ya kukutaja wewe wa shukrik na kukushukuru wewe wa husni ibadatik unisaidie vile vile katika kufanya uzuri kwenye kukuabudu kuifanya vizuri ibada yako haya anaambiwa Muadh asiyawache haya kila anapomaliza kufanya ibada ya sala ni mafundisho makubwa haya amaliza kuswali ameswali lakini pia amuombe Allah msaada kwa hivyo na wewe mwenye kusoma usijiachie tu muombe Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie kwenye kusoma uifikie ilmu usifikie faida za kielimu unufaike na elimu unayosoma katika mambo ambayo yanahesabika ni kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala msaada kama wanavyotuambia ahlul ilm ista'in billahi azza wa jalla bikathratil ibada mtake Allah subhanahu wa ta'ala msaada kwenye utafutaji wako wa elimu ukithirisha wingi wa ibada al fara'id minha wan nawafil ni mamoja ibada za faradhi na ibada za nafila kithirisha ibadat mtake Allah msaada kupitia hayo as-salah as-sawm na mengineyo ibadat kwa swala za jamaa na kukithirisha siyam za faradhi nafila kwa maana siyam za tatawu vile vile nawafil mbalimbali nawafili za funga nawafili za swala hii iwe ni tabia yako, umtake Allah msaada kwenye mambo haya. Na kwa kweli kwenye kipengele hiki ndio sehemu ambayo wanafunzi wenye kusoma dini huwa wanatofautiana na wale wengine. Wanafunzi wenye kusoma mambo mengine masoko yao ya ajira ni baada ya kumaliza masomo. Soma kwanza alafu uende kwenye ajira, si ndio? Kwenye dini yetu hakuna kusoma kwanza kisha kusubiri soko la ajira. Wakati unasoma unatekeleza. Masahaba walipofundishwa aya tano tano, wanazisoma, wanazielewa, wanazifanyia kazi alafu wapewa zingine. Sisi amali ni hapo kwa hapo, muda wa kuwa utajua. Kwa hivyo hakuna utaratibu kwenye kusoma dini wa kulimbikiza amali, utakuja kuzifanya baadaye ukija kuwa daia, nikija kuwa shekhe kwenye kituo changu huko. Hakuna mambo hayo. Kwa maana ikawa ukiamka usiku wewe mwamsho saa 9 mathalani kwa ajili ya murajaa, kwa ajili ya kuhifadhi, bado ni wakati wa usiku. Alfajru sadiq haijachomoza bado. Kwa hiyo kuna muda wa kupata qiyamu layl, baadhi ya rakaat. Kuna muda wa kupata alwitr, ukaswali salatu alwitr. Kuna muda wa kuomba dua katika muda ule, kwa sababu ni akhiru layl. Inna Allaha yanzilu ila samai dunya hina yabqa thuluthu layl alakhir, na hiyo ndio thuluthi ya mwisho wa usiku. Lakini kuna mtu ana miaka anasoma, yeye akiamka ule usiku anafikiria kile kipande cha kumpelekea mwalimu tu, hana qiyamul layl, hana witri miaka, wakati fursa yuko nayo. Pengine una fursa ambayo watu wengine hawana. Ukipita katika marakiz za ahlu sunna katika miji ya ilmu, ukiamka wakati wa usiku saa 8-9, si tu unakuta watu wanasoma, unakuta wanaume wanayumba kwenye nguzo hizi tuli qiyamul layl, swala za witri wa hakadha. Haya yote yanamjenga mwanafunzi na ndio kumtaka Allah msaada. Sasa sisi hatuna soko jingine la kufanya ibadati. Huwa ninawaambia wanafunzi mara nyingi, nani mwenye dhamana kwamba baada ya kusoma hapa atapata umri wa kurudi na kuyafanyia kazi yale aliyoyasoma ikiwa anayazembea leo? Wangapi wamefikwa na ajali zao tukiwa nao katika markazi hizi tukawazika humu humu, familia zao pia simu bwana malizeni huko huko mzikeni? Wangapi baada ya kumaliza elimu wanarudi makwao, pengine wasifike huko wanapokusudia, ikamtokea haditha au janga lolote, ikawa uhai wake umefika mwisho? Wangapi hawafikiwi kuifanyia kazi ilmu kwa mazingira mbalimbali, imeingia khaufu, amekuta mizozo katika familia yake, watu wanamhitajia, akakosa muda wa kufanya amali, lakini alikuwa ana faragha wakati yupo markazi lakini haitumii. Lakini pia istaim billahi azza wa jal bilmudawamati ala aladhkar, mtake Allah subhanahu wa ta'ala msaada kwenye jambo lako la ilmu kwa kudumisha adhkar. Adhkari kwa sampuli zake zote ni mamoja, adhkaru sabahi wal masa, na adhkari nyinginezo, wal adhiyati almathura anin nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na dua mbalimbali ambazo zimepokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zikithirishe ayuha talib. Mwanafunzi moyo wake uwe laini kwenye kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba. Baadhi yetu tuna ususuavu sana. Sisemi ufanye watu wakikuona kwenye faragha yako kupata kuwa na ule kuishi anahitajia, akanyanyua mikono yake kumuomba Allah ampe jambo ambalo hana, ampe katika khairi za akhira wa dunia, amfungulie ilmu yenye manfaa kuna ilmu ya mtatiza, haelewi wenzake waelewa, ya mpatabu, hifdhi imekuwa ngumu, au akihifadhi hifdhi inamchezea, haikai, hana muda wa kunyanyua mikono yake kumwambia Allah isahilishie kuhifadhi kitabu chako, sunna za mtume wako, aqida sahihi, wa hakadha. Muda huo hana. Pengine mtume huyo ni mwepesi kuwaomba watu vitu vyao vya kijinga tu, aomba sana, lakini hajawahi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yeye mwenyewe amejifanyia ubakhili. Jambo la tatu, na hivi vinaambatana katika njia za kusaidia kuifikia elimu, baada ya hilo ni luzumu sunna wa luzumu manhaji salaf, kulazimiana sisi wanafunzi wa dini na sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qawlan wa amalan wa i'tiqada, kwenye kauli zetu, kwenye amali zetu na kwenye itikadi zetu, tusitoke nje ya misingi ya sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, liqaulihi ta'ala, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, kile alichokupeni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mambo ya dini kichukueni, na kile ambacho amekukatazeni mkiache. Kwa ulazimiane na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maisha yako, ikiwa ni maamrisho uyafanye, ikiwa ni makatazo uyawache, na utahadhari na kuingia miongoni mwa wale wenye kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aliyekuwa ni mwanafunzi unayesoma dini. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim, wajihadhari wale ambao wanakhalifu amri yake isije kuwakuta fitna. Huwezi kujua ni fitna gani, pengine ukaadhibiwa kukunyimwa elimu kwa sababu ya mukhalafa, au ukapewa elimu isikusaidie ikawa hunufaiki na elimu yako. Lakini pia wajihadhari wenye kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam wasije wakafikwa na fitna au kufikwa na adhabu yenye kuumiza. Lakini pia sambamba na hili, huwezi kuwa ni mtu wa sunna ambaye utaziandama sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika uhalisia wake na maana zake ikiwa una wakhalifu salaf. As-salaf wa humu sahaba ndio ambao waliishi na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakamuona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akifanya katika mambo ya ibadat na miamalati mbalimbali, wakimuona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa safarini, akiwa katika mji wake, akiwa vitani, ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bali masahaba ndio walimsikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema, akiamrisha maamrisho mbalimbali, akikataza makatazo mbalimbali, hao ndio waliokuwa wakisikia. Ni masahaba ambao walifanya mambo katika uwepo wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mtume ima akawakataza au akakubali na kulikiri hilo, ikawa ni sunna takririya. Huwezi ukawa ni mtu wa sunna alafu katika wakati huo huo unawakhalifu masahaba, unakwenda kombo na njia ya salaf, haiwezekani. Kwa hivyo haya yanaambatana. Ili uwe ni mtu wa sunna ni lazima ufuate manhaji ya salaf, na hili limewashinda mahizbi wengi, alhizbiyun, wakijidai kwamba wao ni watu wa sunna na wakijinasibu kwenye sunna na kujiita hivyo, lakini wao ni wapinzani wakubwa wa manhaji hii, na wakiwakejeli masalafi kwa kuwapa majina na sifa mbaya mbaya za kuwadhalilisha kwenye jamii na kutoa propaganda mbalimbali za kuwachafua, lakini hapo hapo wakajiita nao ni watu wa sunna. Kwa hivyo ni lazima tuilazimu njia ya wema waliotangulia, na adilla zimetajwa nyingi na nyinyi mwazifahamu. Aya katika suratul Nisa aya 115, ayat katika suratul Baqara aya 132 zikihimiza kufuata njia ya salaf, lakini ahadithi ni nyingi za kulihimiza hilo. Fi sahihain mwaifahamu hadithi ya Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu, la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi zahirin la yadhurruhum man khalafahum au man khadhalahum hatta yati amru Allah. Lakini hadithi ya Muawiya ibn Abi Sufyan inda al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, ala inna man kana qablakum min ahli alkitabi iftaraku ala 72 milla wa inna hadhihi almilla ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة. رواية هي الإمام أبو داود إكتاج وهي الجماعة. الإمام الحاكم كتك المستدرك هي كجنا زيادة لبوليز ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم نكنا ناني هاو جماعة هي ونكون نجاني أقسم هي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لكن بيا katika nukta hii, katika mambo ya kutajwa hapa, ili ulazimiane na msingi huu wa sunna, kadhalika kufuata jamaa ambao ni salafu salih, yako mambo watakiwa uyafanye kama mwanafunzi na yadhihirike kwako. Miongoni mwa hayo ni lazima uwe na tabia ya kuithirisha wingi wa ahlu sunna. Miongoni mwa alama za kuonyesha kwamba wewe umelazimu sunna na umelazimu manhaji ya salaf, miongoni mwa njia hizo, min dhalik takthiru sawadi ahli sunna bilhuduri fi durusihim wa masajidihim, ni kukithirisha wingi wa watu wa sunna. Uwe na tabia hiyo, kukithirisha wingi wa masalafi, kwa wewe kupenda kuhudhuria katika madarasa yao. Umesikia pana darasa fulani nao ni salafiyun, hudhuria. Na kama pana mtu mwingine waweza ukamualika, mchukue nena naye, twende tukasome bwana, pana darasa sehemu fulani, pana muhadhara huku wa ndugu zetu masalafi. Kadhalika kuhudhuria katika misikiti yao, kuijaza misikiti ya masalafi, hata kama utatumia hatua nyingi kufikia msikiti huo kuliko kuikithirisha misikiti ya watu wa bid'a. Basi usiswali kwa watu wa bid'a ila kwa dharura ambazo zinafahamika, lakini lengo lako na shabaha lako ni kukithirisha wingi katika vituo vya watu wa haki. Kadhalika sambamba na hilo ni kuihama misikiti na durusi za watu wa bid'a. Hajru durusi wa masajid ahli albid'a, ni kuzihama darasa, kuziacha darasa za wazushi na misikiti yao, darasa yoyote. Na salaf wametoa makemeo makali na kauli nyingi kwenye kutahadharisha watu kusoma chochote katika dini kwa wazushi, hata kama ni kusikiliza Qur'ani. Pana watu hujidanganya humu, sasa wasemaje kusoma ulumul ala kwa watu wa bid'a? Haram, ni kuhatarisha usalama wa dini yako, ni kuhatarisha usalama wa manhaji yako kwa kusoma kwa wazushi. Kwa hivyo wazushi wanatakiwa wahamwe. Ni mamoja ni masufi, mahizbi, arrawafid, wana harakati ya takfiriyin, vituo vyao si vya kushughulika navyo wala madarasa yao. Sasa msingi huu au njia hii, kuna vijana wengi wameikosea kwenye kusoma kwao, ikawa hawaangalii sunna wala hawaangalii manhaji ya salaf wakati wanatafuta elimu. Wao ni bora wapate elimu. Tunao baadhi ya vijana ndugu zetu wanaipenda da'wa salafia kwa kauli zao, lakini bado wameng'ang'ana kwenye vituo vya wazushi, alhizbiyin walharakiyin. Wazushi mahizbi wana vituo vyao katika miji hii, vinafahamika na mashekhi wa vituo hivyo wajulikana, lakini wapo baadhi ya watu bado wamo humo, uko wapi wewe bwana kama thanawi wapi uko akutajia jimarkazi la kihizbu ah basi mpaka leo ah lakini kidogo tunaeleweka pale jamaa wanaelewa tuko masalafi kama wanne hivi ndio hoja yake kwenye markazi yenye mahizbi na wanafunzi zaidi ya 200 asema juhudi yake wao kama tupo na kuna kama mwalimu mmoja hivi atusupporti yuko kwa mahizbi wengi wako hivyo watafuta nini sasa huwezi kuifikia elimu ya haki kwa kukiuka misingi kama hii.